napenda kinichombe ekeza acha nisikie opeza la kokole ongeza chamu nisikie tunapendana mimi na wewe visa visa mina tu opeza kichina para na wewe anza kumisina kolo halo halo sina kwaru kwaru lips your shadow shadow I say hello hello miss caro caro ni mwage mpunga mcharo charo above above above above above above above above na vichungu na vitamu kwenye mapenzi ya kwanza uwe na nidhamu kila kila ambacho vitamu to the maximum mama siyo minimum masikio zuwa ni mocho takujingia mpaka makalo kama mchungwa uwe kakalingo kitu ni pesa that you never know unanichanganya kadada kutona kuwaza kadada kwa mapenzi yako kadada kwanya nyono kane bora kadada yee hello hello sina kwaru kwaru bang bang with your shadow shadow I say hello hello miss karu karu mwage mpunga mcharo charo above ya ya ya ya above ooh ooh ooh above ya ya ya above oh wow above I love above I love